Ręcznie. W Ekstra Premii masz szansę na 100 tysięcy złotych, a nawet milion wypłacane od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska będzie wydawać więcej na wywiad i kontrwywiad, bo aktywność Rosji nasila się, mówi Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Adam Bielan zeznawał dziś przed speckomisją do spraw wyborów kopertowych. W procesie Donalda Trumpa zeznaje była aktorka filmów dla dorosłych Stormy Daniels. Polska powinna zwiększyć finansowanie wywiadu i kontrwywiadu w kontekście nasilającej się aktywności wywiadu rosyjskiego, powiedział Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób odniósł się do sprawy Tomasza Szmita, sędziego, który wyjechał na Białoruś i tam poprosił o azyl. Gość TVP Info podkreślił, że należałoby zwiększyć ochronę sędziów przed infiltracją tego środowiska przez wywiady obcych służb. Na pewno będziemy więcej wydawali nie tylko na zbrojenie, ale także na wywiad, kontrwywiad. To już dzisiaj widać po takich sytuacjach. Tego będzie więcej. Oni będą próbowali nam montować. Po jakimś czasie to dopiero będzie wychodzić. I Rosjanie będą tutaj bezwzględni. Po drugie, widać, że być może też trzeba wzmocnić ochronę sędziów i wymiaru sprawiedliwości pod kątem wywiadowczym. To jest też problem. Trzecia sprawa, no dzisiaj nie ma żadnego tytułu, żeby oczekiwać od sędziów, żeby wypełniali ankiety bezpieczeństwa. Być może tutaj trzeba coś zmienić. Na jutro premier zwołał kolegium do spraw służb specjalnych, które zajmie się domniemanymi wpływami rosyjskimi i białoruskimi w polskim aparacie władzy w poprzednich latach. Zdaniem Dariusza Jońskiego, Adam Bielan, będąc w 2020 roku zaangażowanym w kampanię Andrzeja Dudy, chciał mieć wpływ na kształt głosowania. W ten sposób przewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych ocenił dzisiejsze zeznania świadka. On dzisiaj przyznał, że dzwonił do Jarosława Kaczyńskiego jako, uwaga, rzecznik kampanii prezydenta Dudy i przekonywał Kaczyńskiego do tego, żeby zrobić wybory kopertowe. Te wybory korespondencyjne zostały ogłoszone, co prawda niezgodnie z prawem. Świadek, jak się okazuje, dostawał różne informacje. Ten mail z Wytwórni Papierów Wartościowych świadczy, że świadek dostawał dokumenty, które nie były opinii publicznej znane, czyli był traktowany priorytetowo. Adam Bielan powiedział, że komisja jest szopką polityczną. Dodał, że mimo to stawił się i odpowiadał na pytania, jak najlepiej potrafi. Byłem zwolennikiem tego, żeby wypróbować wszystkie możliwe drogi do zorganizowania wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 roku. Gdyby do tych wyborów nie doszło, mielibyśmy do czynienia z gigantycznym kryzysem konstytucyjnym, z gigantycznym kryzysem politycznym. Cieszę się, że tak się nie stało i że wybory odbyły się. Do końca maja ma wpłynąć raport, a następnie odbędą się dwie dyskusje, tak by w pierwszym tygodniu czerwca prace komisji zostały zakończone. Rozpoczął się maraton maturalny. Maturzyści mają za sobą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jutro czeka ich matematyka. Pierwszy dzień matur przebiegał spokojnie. Bunt i jego konsekwencje dla człowieka oraz jak relacje z drugą osobą kształtują człowieka. To tematy, z którymi tegoroczni maturzyści mierzyli się na języku polskim. Użyłem Przedwiośnia i buntu Cezarego Baryki oraz Artura Stanga Mrożka. Odwołałem się do Antygony Sofoklesa, następnie Biblia Księga Rodzaju, bunt Adama i Ewy wobec Boga. Poszło ładnie. O wymogach, jakie abiturienci muszą spełnić, aby otrzymać świadectwo dojrzałości, mówił szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dr Marcin Smolik. Trzeba zdać, to znaczy uzyskać co najmniej 30% punktów z 5 egzaminów, 3 pisemnych, polski, matematyka, język obcy i 2 ustnych, polski, język obcy. Oprócz tego trzeba już przystąpić, nie zdać, tylko przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Matury pisemne potrwają do 24 maja. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. W nowojorskim procesie kryminalnym Donalda Trumpa zeznaje była aktorka filmów dla dorosłych Stormy Daniels. Kobieta znalazła się w centrum skandalu seksualnego z udziałem byłego prezydenta Trumpa, który został oskarżony o fałszowanie dokumentacji biznesowej w celu ukrycia związku z nią w finałowym okresie kampanii wyborczej w 2016 roku. Stormy Daniels zeznała, że poznali się w 2006 roku podczas turnieju golfowego dla celebrytów i że Trump od razu się nią zainteresował. Nie znałam jego wieku, ale wiedziałam, że jest starszy od mojego ojca, powiedziała zeznając pod przysięgą. 45-letnia obecnie Daniels ze szczegółami opowiadała o swoich relacjach z byłym prezydentem i o tym, co wydarzyło się w luksusowym hotelu nad jeziorem Tahoe. Domniemany romans Trumpa i Daniels jest sednem procesu toczącego się przed ławą przysięgłych w Nowym Jorku. Prokuratura oskarża Trumpa o sfałszowanie dokumentacji biznesowej w celu ukrycia płatności w wysokości 130 tysięcy dolarów na rzecz Daniels w zamian za jej milczenie. Prokuratura twierdzi, że celem Trumpa było niedopuszczenie do skandalu w finałowym okresie przed wyborami 2016 roku i ukrycie tych wydatków, co jest niezgodne z prawem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pogodnie, początkowo na zachodzie i południu więcej chmur i tam może padać deszcz. Nad ranem od 1 stopnia na północy do 4 w centrum i 10 miejscami na południu, a w środę od 10 do 19 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 22. Thank you. trębacz jest niewinny. A tym trębaczem tu na tej płycie był Robert Majewski. Polish Jazz, część 80. Jan Ptaszen Wróblewski, sekstet Komeda. Moja słodka europejska ojczyzna. I 12 minut po 22 w naszym studiu trójkowym kolejni goście. Dziś wspominamy Jana Ptaszena Wróblewskiego, a z nami jego wieloletni kompanii ze sceny. Marcin Jar. Dobry wieczór. Andrzej Święs. Dobry wieczór. Czyli Ptaszenowa sekcja rytmiczna, perkusja i bas. Panowie, najpierw pytanie standardowe. Jak długo graliście z Ptaszynem? No to ja jako starszy i z większym stażem powiem, przeliczyłem dziś 37 lat. Z Andrzej? Przerwami małymi, ale od początek był w 87 roku. No ja z kolei mam staż o połowę mniejszy z racji swojego wieku też pewnie. Wtedy cię nie było jeszcze na świecie, w 87. Nie, już wtedy powiedzmy wychodziłem spod szafy nieco śmielej. Natomiast myślę, że to jest około 17, może 18 lat. Myślę, to były lata moich studiów w Katowicach i wtedy pierwszy raz miałem okazję pojechać właśnie na kilka koncertów z kwartetem Ptaszyna, także to chyba jakieś 2008, może 2006 rok, gdzieś ten czas, czyli mniej więcej tyle. A pamiętasz te pierwsze koncerty? Jako ten młodziak wchodzisz do takiego zespołu? Pamiętam wszystkie koncerty, może nie wszystkie, ale bardzo wiele koncertów, które z Ptaszynem zagraliśmy. Tamte zwłaszcza, ponieważ to było nową dla mnie, sami świetni muzycy, po prostu ja się czułem tam jak żółtodziób. Ale ty byłeś równie świetny, nie mów tak. No, moja perspektywa była nieco inna, natomiast trafiło mi się o tyle, że graliśmy kilka koncertów pod rząd. To były jeszcze wtedy czasy, kiedy można powiedzieć, że jechało się w trasę i my pojechaliśmy nawet w trasę zagraniczną, bo to była gdzieś Rosja chyba. Wtedy jeszcze jeździło się do Rosji na koncerty i chyba było z tych koncertów 4 albo 5 i tak właśnie było. To było doznanie, tym bardziej z mojej perspektywy było to ciekawe, że nie miałem komfortu, bo codziennie na jakimś innym instrumencie, nieraz w opłakanym stanie, no ale trzeba było walczyć, tak utkwiło mi to w pamięci. Marcin Jar, ty dłuższy staż, 37 lat, tak z przerwami mówisz, a ty pamiętasz te pierwsze chwile u boku Ptaszyna na scenie? No, jak przez mgłę, ale aczkolwiek na pewno pamiętam, jak to się stało i to był dla mnie szok polegający na tym, że zagrałem też zupełnym przypadkiem właściwie z zespołem w trio z Bogdanem Hołownią i Krzysiem Brozem na Jazz Juniors w Krakowie. Jako właściwie zastępca, bo grałem tam z innym zespołem, no ale z tym triem udało nam się zająć najwyższą drugą nagrodę zdobyć i zagraliśmy też na koncercie finałowym i Ptaszyn puścił to nagranie w trzech kwadransach swoich, bo taką relację z Jazz Juniors. Ja nawet nie pamiętam, czy on był w jury wtedy, nie przypomnę sobie tego. Może był, chyba był. I po tym o nagraniu powiedział coś takiego, że no, coś mi się wydaje, że już niedługo się spotkamy ponownie. No to był dla mnie po prostu szok i niedowierzanie. No i chwilę później właśnie z Bogdanem Hołownią, z Robertem Majewskim w kwintecie, na basie grał Krzysiek Czop. Wtedy zaraz zrobiliśmy jakieś nagrania dla trójki, ale to były takie radiowe nagrania. Potem parę koncertów i dla mnie też, no trochę byłem załamany, ale to był mus, bo nie pojechałem z Ptaszynem na trasę do Rumunii na parę koncertów, ponieważ dokładnie w tym czasie miałem maturę. Także pojechał tam Kaziu Jonkisz i no słyszałem dużo fajnych opowieści z tej trasy, niestety nie mogłem tam być. Ale zjechaliście z panem Janem tysiące kilometrów. O, tak. Nie tylko po Polsce. Gdzie graliście w najbardziej egzotycznym miejscu, jeśli można takiego określenia użyć? Wiesz co, no egzotyczne, egzotycznych jako takich to nie mieliśmy, akurat my. Ale takim fajną wyprawą były Stany. No Andrzeja jeszcze wtedy nie było w zespole, to było z Jackiem Niedzielą. I byliśmy w Nowym Jorku, graliśmy w Birdland i Washington DC Blues Alley. No to było przeżycie super, naprawdę niesamowite. Czyli taka podróż do źródeł? No tak się udało. A potem, nie no właściwie z Ptaszynem, ja przynajmniej nie mieliśmy tyle podróży, tak dużo po innych krajach. Byliśmy w Niemczech raz, nie pamiętam, nie było tego wiele. Ale, a później no z racji trochę wieku, bo jak Ptaszyn palił jeszcze wtedy papierosy, to w końcu stwierdził, że on do Stanu więcej nie poleci, bo 8 godzin nie wytrzyma. No tak, samolocie nie wolno palić. I koniec, no tak. bo wcześniej jeszcze były elektroniczne tam papierosy, ale on się nie mógł do tego przekonać i powiedział, że okej, jak chcecie jechać, to ale beze mnie, bo ja nie dam rady. Potem finalnie przestał palić, ale już też z racji wieku jego bardzo męczyły podróże i nawet jakiekolwiek, parę godzin w samochodzie, w nieruchomej pozycji, no to było dla niego ciężkie. On na scenie miał 20 lat mniej, zawsze, nie? Tak. To był taki moment, kiedy on wchodzi na scenę i w ogóle zmienia się. Tak, dokładnie tak było, no. Także te najbliższe koncerty, które mieliśmy zagrać za tydzień chyba, niedługo, no to już były przewidziane, już były zorganizowane w Warszawie, prawie w okolicach, nie? Bo już decyzja była taka, że już na trasę nie możemy jechać. W sensie na trasę taką, że parę koncertów pod rząd, to niestety już w ogóle. Bo to już cała wyprawa, ale na dłuższy czas. Tak. No ale jego męczyły strasznie podróże, nie? Bardzo. A jakim był liderem zespołu? Wspaniałym. Tak zawsze potrafił wszystko zorganizować, tak że nie miało się pytań, dostawało się. Był perfekcjonistą? Tak. Na pewno, tak. Totalnie. Zawsze. Wiesz co, ja nigdy nie usłyszałem od Ptaszyna lewej nuty. Naprawdę. No zdarzały się kiksy, wiadomo, jak na dętych instrumentach, a on zawsze mówił, że zawsze miał problem ze strojkami. To było 100%, że nawet coś niedawno się narzekał, widziałem w mediach społecznościowych na strojki. I to jest prawda. Znaczy, to nie są jakieś wymyślone historie. On po prostu pół koncertu ostatniego, zresztą tego ostatniego w Białołęce, to zagrał na pękniętym strojku tak na pół, nie? Ale zagrał, no. Natomiast mówię, nigdy nie grał tak zwanych, no jak ja to mówię, głupot, nie? Zawsze on miał swoje brzmienie, swoją frazę i też swój czas, do którego tak prawdę mówiąc to bardzo długo się uczyłem tego, no ale w końcu chyba się udało. Ale nigdy nie usłyszałem lewych nut, jakichś przypadkowych rzeczy, także on tak samo w aranżach, nuty, które to muzycy mogą potwierdzić, że ptak sam był załamany, jak ktoś wreszcie w stertach po prostu niesamowitej ilości nut ptak pisał, gdzieś jakiś jeden błąd się znalazł, nie? Także to był na pewno perfekcjonistą, a przy okazji no takim, że nie apodyktycznie, nigdy nie był w ten sposób, że coś wymuszał, nie? Po prostu dawał nuty, które były świetnie napisane, były tak dobrze napisane, że jak się ktoś pomylił, to była jego wina, nie? Naprawdę. Tak, ja mam wrażenie, jeszcze dodam, że Ptaszyn stwarzał taką przestrzeń, w której dawał bardzo dużo wolności i pozwalał być sobą po prostu. Wiadomo, że graliśmy w jakimś określonym stylu. Nie można było, powiedzmy, dekonstruować jego muzyki, ale jeśli się rozumiało zasady, w obrębie jakich trzeba się poruszać, to było to naprawdę po prostu znakomita przestrzeń do tego, żeby znaleźć interakcję, żeby pograć razem, tak, wspólnie, tak, zespołowo. Tak, tak. Muzyka nie była bardzo, bardzo jakoś strasznie skomplikowana, ale to nie oznacza, że nie stwarzała takiej przestrzeni, w której można było bardzo eksplorować wspólną, zespołową grę. I myślę, że w ten sposób też, ponieważ no, siłą rzeczy kiedyś graliśmy dużo więcej, nie było sytuacji, że komuś się zaczynało nudzić, nie? Bo mimo że program był w miarę stały, utwory się, jeżeli zmieniały się utwory, to dochodził jeden, dwa. I to tak się bardzo powoli wszystko zmieniało. Natomiast nigdy nie było, że ktoś miał przesyt grania, jakby, no, tak jak Andrzej mówi, zresztą tak samo też to czułem, no, w jakimś stylu, tak? Ale zespół był cały czas jakby żywy. Nie było takiego, nie było sztampy, czy jak to nazwać. Nie? Nikt nigdy nie odpuszczał po prostu. Tak, zawsze tak, szliśmy. Tak. Zresztą ptak najbardziej to nie odpuszczał ptak. Mówię, no, tak jak możemy mówić o dawniejszych czasach, to nasze koncerty to kiedyś była taka historia, że ptak mówi, no musimy zmniejszyć ilość utworów, bo gramy 6 utworów, powiedzmy, czy 7, i koncert zamiast 2 sety po 45 minut, tak standardowo, no to 2 sety po 1,5 godziny kiedyś wyszły, nie? I to musimy zagrać, no, jeden, na pewno jeden mniej. Zagraliśmy 2 mniej i z prawie 3 godzin się zrobiło 2,5. Także ptak grał i końca nie było widać, i z Wojtkiem Niedzielą i zresztą z Jackiem i z Andrzejem to samo, że gramy i już wszyscy wiedzą, że to już jest koniec solówki i no po prostu, no, tak jakby naturalnie ją kończymy akompaniować, a tam jest dalej, nie? To było niesamowite. Andrzej Święs, basista, Marcin Jar, perkusista różnych składów Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. To ostatnie płyty, które się ukazały, koncertowe, On the Road. Pamiętacie te koncerty, te nagrania? Nie wszystkie. Te najwcześniejsze z Ostrowca Świętokrzyskiego. Znaczy, pamiętam oczywiście miejsce, ale sam nie potrafiłbym teraz jakby tak szczegółowo. Zresztą to się rzadko pamięta takie rzeczy, nie? Gramy koncert, pamiętamy, co się działo, pamiętam jakieś zdarzenia towarzyszące, ale przynajmniej ja tak mam, że no podczas grania ja kompletnie się wyłączam i coś tam zostaje, ale co dokładnie, nawet mi tam ktoś zapytał, a co tam zagrałeś? Ja mówię, ale co? Pokaż mi, nie? Bo, albo nie wiem, nagranie, bo zagraj coś, to może wpadnę na to, nie? Także tak bardzo szczegółowo to nie, ale no wiem, że tych koncertów było bardzo dużo. Kiedyś mieliśmy taką trasę. Część z tych nagrań jest z takiej długiej trasy w okolicach, tam po województwie poznańskim ogólnie. Część jest właśnie z Ostrowca, nie wiem, sam mi przypomnij, bo nie pamiętam. Tak, to są nagrania też z przełomu około 2000 tak, roku, też tak, takie starsze tak, troszkę tak, też. Tak. No, ja to nazywam tak, że to są takie oficjalne bootlegi, bo to były nagrania, które często nawet ptak nagrywał na swój dyktafon, który gdzieś tam leżał z boku, czy jakieś dostawaliśmy ze stołu, miksy już gotowe, także one na pewno brzmią, no, średnio, ale myślę, że muzyka pozostała, tak jak to ptak mówił przy okazji jednego z utworów, i sam mogę się pochwalić, że zmiksowałem na domowym komputerku 3 utwory i zespół zaaprobował, ptak też. Także się bardzo cieszę, że mogłem trochę się przyczynić. Ale tam miałem ślady. Ale też dużo pracy było z nimi, bo one nie były też wybitne i były dropy, które musiałem jakoś ponaprawiać. No, tego chyba nie słychać, mam nadzieję. Nie słychać tych płyt. Słucha się doskonale. Na pewno będzie jeszcze okazja, aby do tej muzyki również wrócić w Trójce, bo tak jak mówiłem tu przed 22, kiedy w studiu był Paweł Brodowski, nasze archiwum Polskiego Radia na szczęście jest pełne trzech kwadransów jazzu. Będziemy wracali do tych audycji. 54 lata historii, spotkań i prezentacji muzyki, wspierania młodych, tak jak mówił Paweł Brodowski. Andrzej, ty z perspektywy tego młodszego w zespole masz za sobą teraz pierwszą płytę pod swoim nazwiskiem, tak? Nagrodzoną Fryderykiem. I to jaką? Tak, znakomitą płytę. Dziękuję. Gratulujemy bardzo. Przy okazji. Dziękuję bardzo. To prawda, z twojej perspektywy tego muzyka, która zaczyna pracę na własny rachunek, że kiedy Ptaszyn coś gra w trzech kwadransach jazzu, to jest to, tak? To jest ten moment, kiedy człowiek myśli, warto było? Ja przede wszystkim byłem tak zaskoczony, ponieważ kilka tygodni temu, to w kwietniu było, gdzieś w połowie kwietnia, Ptaszyn właśnie w związku z tą nagrodą Fryderyka, którą otrzymałem za swój debiutancki album, poświęcił mi całe trzy kwadranse jazzu i jak usłyszałem to po prostu nie mogłem uwierzyć. Do tej pory nie mogę uwierzyć, że byłem powiedzmy jedynym basistą przez 45 minut, który grał w Trójce. Nie wiem, jak słuchacze to odebrali, natomiast czułem się znobilitowany. Po prostu lepiej Ptaszyn nie mógł, nie wiem, nie rozmawialiśmy nawet o tym, może wcześniej gdzieś przy okazji jakiegoś koncertu czy jakiejś rozmowy telefonicznej dotyczącej jakiegoś grania. Pamiętam, że wspomniał coś takiego, że właśnie jest, nie wiem, czy rozgrzebany we mnie, czy że jakby mnie przeszukuje. Miał na myśli oczywiście różne płyty, na których grałem z różnymi ludźmi. Okazało się, że później, że to poniekąd niespodzianka była, że właśnie związane to było z trzema kwadransami, gdzie zaprezentował właśnie różne nagrania. Także tu mnie zaskoczył. Ja nigdy z Ptaszynem nie rozmawiałem za bardzo o tym, co ja robię, albo że, nie wiem, gram teraz z tym zespołem. Czasami coś mu puściłem, jeśli moim zdaniem to było rzeczywiście wartościowe. Natomiast zawsze rozmawialiśmy z Ptakiem, ponieważ ja z nim przez, myślę, okres 5-6 lat jeździłem w duecie na koncerty, że zawsze go zabierałem i odwoziłem. Później już podróżował z Jackiem. Natomiast mieliśmy wtedy mnóstwo czasu do tego, żeby porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Ja mu puszczałem jakieś nowości, których ja słyszałem, a on zawsze zaskakiwał mnie po prostu płytami, o których ja nigdy nie słyszałem i nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Mhm. Natomiast mieliśmy taki moment, że ja też mu mówiłem o swoich odkryciach, powiedzmy, zupełnie ekstremalnych, dziwnych płyt i Ptak też był zawsze tym zaskoczony. Także myślę, że mieliśmy fajną też płaszczyznę porozumienia w obszarze muzycznym, że potrafiliśmy się zaskakiwać. A powracając do tych trzech kwadransów, których w ogóle słuchałem też jako dzieciak, interesując się muzyką i czasami były takie momenty, że jakieś zespoły sprzed kilkunastu lat, w których grałem, też zaistniały w eterze właśnie w trzech kwadransach, które Ptaszyn dostrzegł, ponieważ graliśmy gdzieś na jakimś konkursie. Także on był bardzo uważny i czujny też na to, co się dzieje na polskiej scenie. Myślę, że był takim mentorem, którego po prostu wszyscy kochali, bo on wszystkim chciał w pewien sposób pomóc. Zawsze nie negował czyjejś muzyki. Jeśli ktoś mu dał płytę, to on ją przesłuchał i potrafił też zaprezentować. Także szacunek dla olbrzymiej otwartości takiej na muzykę i na w ogóle na życie. Niesamowita postać. Także tak, a przy tym z taką wiedzą na temat też oczywiście historii, ale no i dokładnie to, co Andrzej mówi, że też pytał mnie, czy znasz tego? Ja mówię, no tak coś słyszałem. O, bo nagrali płytę, wiesz, świetna, w ogóle tam jakiś big band. Ja mówię, co mówisz w ogóle, skąd, nie? Nie wiem, jak on... Znaczy, prawdą oczywiście jest, że ponieważ to, co powszechnie wiadomo, że jeżeli Ptaszyn puścił w trzech kwadransach jakiś zespół, to znaczy, że uważał, że to należy pokazać, bo mało się o tym mówi, bo może ktoś o tym nie wie. Ale jak to powiedzieć, no? No po prostu zawsze tych muzyków odkrywał, nie? I zawsze był, no dokładnie, był tak otwarty a przy okazji tak inteligentnie potrafił to zanalizować i nie było w tym krzty jakiejś negatywnej krytyki, nigdy, nie? Jeżeli coś mu się nie podobało, to po prostu tego nie słuchał, nie? I najczęściej trafnie to określał, że to po prostu, no, parę przypadków, nieważne jakich, nawet sam nie przypomnę sobie, ale bardzo rzadko, natomiast zdarzyło się, że powiedział, no bo wiesz, bo to nie jest jazzowe, nie? Czyli dla niego, no, te kryteria były trochę ortodoksyjne, ale też dużą dozą otwartości, nie? Ja jestem pod wrażeniem, jeszcze dodam, a propos całej wiedzy i tej perspektywy, którą miał Ptaszyn. Nie wiem, czy pamiętasz, graliśmy jeden z koncertów w klubie takim, był kiedyś taki klub 12x14. Tak. I tam był taki wystrój baru. Dokładnie, chciałem o tym powiedzieć. Były chyba dziesiątki tytułów standardów jazzowych, szeroko pojętych. Tak. Takich bardzo znanych i mniej znanych. No i mieliśmy w przerwie koncertu, bo tam grało się kilka setów. Ja mówię też Ptakowi, że Ptaku, zobacz, tu są tytuły. Pewnie zapytam cię, czy znasz autorów. I rozpoczęliśmy taką grę, że ja czytałem tytuły. Ptak już wtedy ze wzrokiem miał raczej kiepsko. Natomiast po każdym tytule bezbłędnie wymienił autora muzyki, tudzież autorów, jeśli było ich więcej. I tekstów podobnie. I po prostu ja sprawdzałem to, czy to się zgadza z rzeczywistością, tam w internecie sprawdzając wykaz właśnie tego i po prostu 100% trafię. Tak, także wszystko wiedział. No. Imponująca pamięć po prostu, komputer poważny. No i w ten sposób ja to podobne miałem sytuację z Ptakiem, kiedy ja z nim wcześniej podróżowałem, albo on zabierał mnie, jakby gdzieś jechaliśmy na gdzieś bardziej dalej, to on zawsze przy każdym jednym spotkaniu zawsze mi wręczał 2-3 kasety nagrań, których ja nie miałem zielonego pojęcia, że takie w ogóle istnieją, nie? I zawsze wiedział, co mi dać, co mnie zainteresuje, nie? Marcin Jar, Andrzej Święs, perkusista, basista zespołu Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Goście tej specjalnej audycji, w której wspominamy naszego radiowego kolegę, waszego kolegę ze sceny, naszego mistrza i mentora całych pokoleń polskich muzyków jazzowych. Bardzo wam dziękuję za to, że znaleźliście w tym smutnym dniu czas, aby do Trójki przyjechać. Dziękujemy. I powspominać Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Andrzej Święs, Marcin Jar. Gościem specjalnej audycji poświęconej pamięci Jana Ptaszyna Wróblewskiego jest Wojciech Niedziela. Witam pana serdecznie na antenie Trójki. Witam pana, witam państwa. Panie Wojciechu, proszę na początek powiedzieć, od kiedy grał pan z panem Janem? Od kiedy był pan członkiem jego różnych zespołów? Ta współpraca datuje się od, uwaga, 1982 roku, czyli w tej chwili mi 42 lata. Stało się to na warsztatach muzycznych, jazzowych w Chodzieży, podczas warsztatów. Ptaszyn nas, czyli moje trio z moim bratem Jackiem na basie i Jerzym Głodem na perkusji, gdzie przyjechaliśmy jako adepci, jako uczestnicy warsztatów, wyłowił nas spośród uczestników i wciągnął i stworzył swoją formację wtedy pod nazwą New Presentation, czyli nowa prezentacja Ptaszyna Wróblewskiego. Od właśnie sierpnia, lata, no ogólnie mówiąc, lata 1982 roku datuje się moja współpraca z Ptaszynem. Tam z jakimiś przerwami, bo po drodze jeszcze jakiś Young Power, różne takie czy tam studenckie zobowiązania, akademickie i tak dalej, ale no ogólnie można powiedzieć, że te 42 lata współpracy z Ptaszynem, tak jak pan powiedział, w różnych formacjach, to były kwartety, sekstety, to były większe składy różne, nawet gdzieś na płycie Grand Standard Orchestra jest nagrana moja kompozycja z moim udziałem, więc różne formacje były, no... Ta wiadomość mnie dzisiaj poraziła, szokowała, odwołałem zajęcia na uczelni, gdzie miałem akurat dzisiaj wykłady. Zbieram się emocjonalnie po tym wszystkim, bo jest to dla nas wszystkich i dla mnie osobiście, jako podobno najdłużej współpracującego z Ptaszynem muzyka, według Jacka Wróblewskiego, autora książki, biografii o Ptaszynie. Ta współpraca, tak jak mówię, 42 lata, dziesiątki czy setki nawet jakichś tras koncertowych, czy te ilość koncertów to już pewnie w jakiś tysiąc czy ileś tam, no, trudno to zliczyć, i krajowe, i zagraniczne, i kluby jazzowe, i festiwale, i duże sale, mniejsze, średnie, większe, Stany Zjednoczone, Birdland w Nowym Jorku osławiony, i klub w Waszyngtonie, Blue LA, gdzie Wynton Marsalis nagrywał swoje najlepsze płyty. No i to można wymienić większość krajów europejskich, no i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, czy by nam starczyło czasu, żeby to wszystko podsumować. W zeszłym roku Ptaszyn odbiera honory z Causa, gdzie miałem zaszczyt też recenzować i wtedy też się wgłębić jeszcze w całościowy jego dorobek, że tak powiem, cały jego dorobek artystyczny i życiowy. Z niedowierzaniem patrzyłem na ogrom tego i na jakość, i ogrom, i ilość, i tak dalej, więc... No, brakuje słów. No, Ptaszyn to należy w mojej ocenie do osób, no już takich, których już w tej chwili nie ma. Charyzma, kultura osobista, jakaś wewnętrzna inteligencja, błyskotliwość. Nie mówię to o wszystkich muzycznych walorach, czyli kompozytor, aranżer, saksofonista, lider, ale też i człowiek, jako human being po prostu, więc pod każdym względem myślę, że większość ludzie go uwielbiali. On już na samo wejście na koncert, to miał standing ovation, no to samo było po koncertach. Ja jeszcze tydzień temu graliśmy w Kaliszu, gdzie w różnych miejscach, więc to są na gorąco, to nie są sprzed pięciu czy iluś lat, więc tylko to są sprzed paru dni informacje. Ludzie Ptaszyna kochali, szanowali, uwielbiali, wyczuwali w nim tą wielkość, tą niespotykaną, właśnie tak jak mówię, charyzmę. Naszym gościem jest Wojciech Niedziela, najdłużej występujący muzyk z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Panie Wojciechu, to był 82 rok, tak? 82 rok, czyli kiedy... jak pan wspomina tamten czas, no wtedy miał pan, dobrze liczę, 21 lat? Dokładnie, wtedy miałem 21 lat i jako uczestnik warsztatów jazzowych w Chodzieży z moim triem, czyli ja na fortepianie, mój brat Jacek na kontrabasie i Jerzy Głód na perkusji, jako adepci, jako uczestnicy warsztatów pojawiliśmy się właśnie w Chodzieży i tam zostaliśmy wyłowieni, niejako zauważeni, dostrzeżeni, wyłowieni przez Ptaszyna i z naszym triem, jeszcze młody Robert Majewski doszedł i Ptaszyn stworzył zespół New Presentation, czyli nowa prezentacja Ptaszyna. I od tego się zaczęła nasza współpraca owocująca no, prawie że 42-letnią współpracą. Tam z jakąś przerwą to były różne formacje i kwartety i sekstety i Grand Standard Orchestra, w której też moją kompozycję nagrywałem. Jeśli miałby pan przy przywołać tamte emocje. To jest w ogóle możliwe, żeby przywołać tamte emocje. Proszę się przedzierzgnąć w tego Wojciecha Niedzielę sprzed tych 40 kilku lat. Jakie to były emocje, kiedy ktoś taki jak Jan Ptaszyn-Wróblewski wybiera jako swój kolejny zespół, no właśnie was, tych młodych, którzy zaczynają stawiać pierwsze kroki na jazzowej scenie. Jest pan tak, w stanie sobie przypomnieć tamte emocje? No to znaczy, ja nie wiem, czy ja to dam radę wyrazić słowami, bo to tak jest werbalizowanie, ale na pewno no, było to no, takie, jak to się mówi potocznie, złapanie Pana Boga za nogi. Czyli no, człowiek jechał, żeby się czegoś dowiedzieć, dochodzieży, czegoś nauczyć, a tutaj zaowocowało to wręcz wielokrotnie większą jak gdyby profesjonalną współpracą, bo myśmy od tamtej pory zaczęli grywać dziesiątki koncertów miesięcznie, czy w ogóle plus wyjazdy zagraniczne. Pamiętam Grecja, gdzieś tam koncerty w Grecji i w różnych miejscach programy telewizyjne, radiowe i tak dalej, więc to, no, to było niesamowite doświadczenie dla młodego chłopaka gdzieś tam z Rybnika, który był całym sercem za jazzem, no ale może aż się tak nie spodziewał takiego wyskoku, że tak powiem, od razu. Nie? Wojciech Niedziela, pianista, jazzowy kompozytor, także pedagog, to jest bardzo ważne, podkreślmy. Panie Wojciechu, wy z Ptaszynem graliście jeszcze nie tak dawno koncerty. To jeszcze tydzień temu graliśmy w Kaliszu, graliśmy w różnych miastach. Za tydzień mieliśmy grać w Warszawie. Plany koncertowe były, dotykały wręcz w Chodzieży, właśnie w tej osławionej Chodzieży, o którą wspomniałem. Mieliśmy grać 29 lipca. To się nagle urwało i dotknęło nas pewna sytuacja, pewna nieodwracalność, pewna nie, taka filozoficznie nazywając, no coś, co się nie wróci, coś, co nas wszystkich dotyka w tak bolesny sposób, no, że aż to trudno wyrazić. Pewna nieodwracalność biegu życia, no i mówię, ja jestem wdzięczny Ptaszynowi, on był wspaniałym, on był dla mnie wielopłaszczyznową postacią, bo z jednej strony był takim opiekunem dla nas młodych muzyków wtedy, mentorem, liderem, tak dalej, więc to nie tylko był w jednym obszarze, nie, ta współpraca. Pozwalał grać, jako lider, jako muzyk. Pozwalał grać, czyli mieliśmy, to nie było, że tam, o, tutaj dwa takty sobie zagra i dobrze, tylko po prostu pozwalał nam grać otwarte solówki, otwarte, mogliśmy w różne strony sobie muzycznie powędrować na koncertach i tak dalej, więc to, ta swoboda muzyczna była z jego strony nam dawana. I to było na plus dla całego zespołu. Wspaniale pisał nuty, wspaniale wszystko pisał odręcznie i jego charakter pisma i jego te nuty, które nam przedstawiał, to było tak czytelne i tak pozbawione jakichś błędów. Ptaszyn słynął z tego, że wspaniale pisał partytury i partie instrumentalne, więc był wspaniałym liderem. No, miał charyzmę, wiedział, czego chce, wiedział, dbał o swoją wizję artystyczną, ale myśmy się w to tak umiejętnie wpasywali, mówię ja, czy pozostali muzycy, bo tam się też zmieniali trochę i perkusiści, i basiści i tak dalej, że to wszystko działało na plus dla całej formacji. Panie Wojciechu, bardzo panu dziękuję za to, że znalazł pan chwilę w ten wyjątkowy wieczór dla nas wszystkich, aby wspomnieć na antenie programu trzeciego, na tej antenie, na której przez 54 lata prowadził swoją audycję Trzy Kwadranse Jazzu Jan Ptaszyn-Wróblewski. Wojciech Niedziela był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Serdecznie pana pozdrawiam. studiu Zofia Selwin, wieloletnia producentka trójkowych koncertów. Jedna z tych postaci, bez których trudno sobie wyobrazić program Trzecie Polskiego Radia. Zosiu, witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór, dziękuję bardzo za miłe słowa. Jak my sobie teraz wyobrazimy trójkę bez Ptaszyna? Będzie trudno, bo od 54 lat trzy kwadranse jazzu towarzyszyły nam właściwie w różnych porach, różnych dniach, no ale były... To było coś takiego, kiedy się wie, że jest Ptaszyn i zawsze można liczyć na Ptaszyna, że przyniesie coś ciekawego do trzech kwadransów, zaprezentuje nam a to jakichś klasyków jeszcze przedwojennych, a to kogoś, którego muzykę właśnie odkrył. Takie były trzy kwadranse jazzu. Zosiu, a jak ty wspominasz pana Jana? Nie tylko jako radiowca, chociaż może najpierw od tego zacznijmy. Ty jesteś, mogę to powiedzieć, wciąż jesteś stałą słuchaczką trzech kwadransów jazzu. Tak, jestem i to była szkoła. Szkoła, w której się uczyliśmy o wszystkich klasykach jazzu amerykańskiego, polskiego, w ogóle o wszystkich najwybitniejszych, którzy kiedyś grali, co grali, jak grali. Ptaszyn nam to opowiadał. To były wykłady. Najwspanialsza szkoła świata, jaka mogła być. A do tego wszystkiego właśnie, tak jak mówiłeś przed chwilą, pokazywał młodych, prezentował młodych, chwalił młodych i ja na podstawie jego audycji wiedziałam od razu, która płyta, a miałam ich sporo na biurku i mam nadal, która się nadaje do... No jeśli ptak właśnie powiedział, że jest znakomita, to znaczy, że możemy tutaj zaprosić tych młodych i pokazać tę płytę. No więc o ptaku można bardzo dużo mówić. Mówiłeś prawie cały dzień pięknie. Ptaszyn był po prostu osobą, o której trzeba powiedzieć, że miał kinderstube po prostu. To była klasa. To był nasz wzór we wszystkim. Jako dziennikarz dla dziennikarzy, bo był erudytą, nieprawdopodobnym erudytą. Wobec tego można się było uczyć tych słów, których on tak wiele przepięknie mówiąc po polsku używał. Do tego był takim człowiekiem po prostu, oprócz tego, żeby wszyscy wiemy, że był uśmiechnięty, kulturalny i z klasą, wielką klasą, to był człowiekiem z krwi i kości. Przychodził do mnie, zaglądał, jak się kręcił po radiu na kawkę i niestety przerywał kawkę, bo musiał wyjść na papieroska i to była straszna rzecz, bo on był strasznym palaczem. Był, jak mówiłam, człowiekiem z krwi i kości, bo wiemy, że ta klasa, ale na przykład jak się sypała próba, to on się wściekał i kiedyś byłam dosłownie raz świadkiem, jak zaczął krzyczeć, a nawet rzucił mięsem. I ja wyszłam i mnie to tak strasznie rozśmieszyło. To znaczy oczywiście muzyków natychmiast stanęli na baczność przed nim i od razu się zmobilizowali i próba poszła fantastycznie, bo jak się tak wściekł, to wiadomo było, że tu już nie można sobie dalej pogaduszek robić tylko, ale widziałam, że pod nosem każdy po prostu pęka ze śmiechu, że ten Ptaszyn się potrafi też wścieknąć. No, to była, po prostu on zawsze mówił, co myślał. A my wiedzieliśmy, że to właśnie dokładnie tak jest, jak on mówi. Na każdy temat oczywiście. Ach. Dla młodych artystów, kiedy skrzeli siebie w trzech kwadransach jazzu, to było wydarzenie nobilitujące. Tak. Zresztą ten wątek pojawił się też w rozmowie z Henrykiem Miśkiewiczem. Dla młodych Ptaszyn był wyrocznią. Do ostatnich dni, kiedy do trzech kwadransów jazzu trafiała jakaś płyta, to wiadomo było, że to jest jazz wart uwagi, skoro Ptaszyn prezentuje to na antenie trójki. I do tego w każdej audycji pokazywał parę płyt młodych ludzi. Czyli był na bieżąco wciąż. Czyli ile tego się zebrało? No właśnie, bo jazz polski od samego swego istnienia jest na najwyższym światowym poziomie. Po prostu to są ludzie wykształceni fantastycznie, utalentowani fantastycznie i Ptaszyn nie skąpił nikomu dobrego słowa, a sam o sobie był tak skromnym człowiekiem po prostu. No to po prostu siedzieć, płakać. No przynajmniej mnie się chce płakać, bo to był człowiek, który wydawało się i wydaje nam się nadal, że on po prostu powinien być zawsze. To jest ten typ człowieka, który chcemy, żeby był zawsze, że musi żyć zawsze. No ale był tylko człowiekiem za ciężko właśnie. Wszyscy go chcieliśmy i te koncerty, bo go chcieli, wszyscy go chcieli, żeby mówił, opowiadał, żeby grał, występował, pokazywał się. Wszyscy go po prostu, cała Polska go kochała. I no i gdyby troszkę mniej pracował, może by jeszcze mógł troszkę pożyć. Ale to jest takie sprzężenie zwrotne, że chciał pracować, a sił zaczęło już brakować i trudno to wszystko ocenić. Oczywiście, jak to wszystko już teraz nie ma znaczenia, jak powinno być, ja wiemy, jak było. Było pięknie, bo jednak on się poświęcał. Naprawdę, był ostatnio bardzo już słabiutki, a jednak ciągle się pokazywał. Ciągle grał i to z młodymi ludźmi. No, bardzo długo bracia Niedzielowie z nim grali. Bardzo długo. Wojciech Niedziela do końca, z tego co pamiętam. Tak. Ale tak naprawdę, tak jak właśnie mówisz o Heniu Miśkiewiczu, no wszyscy z nim grali i to po prostu on, no a jego dorobek, to dopiero można mówić pół dnia, a może i dłużej, i parę dni, jeszcze. O jego gigantycznym dorobku i tak niektóre rzeczy z Chałturnika, tak dowcipne. I tutaj ten taki poważny, wydawałoby się, szanowany Ptaszyn właśnie taką puszczał do nas oko swojego poczucia humoru. Zofia Sylwin. Dziękuję ci, Zosiu, za te kilka słów wspomnień dzisiaj w tej specjalnej audycji poświęconej naszemu wielkiemu przyjacielowi tu przy Myśliwieckiej 357. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?